چشمای تو این غزل همیشه تازه، یه واسه هر تازه رسیده در بازه. چشمای تو که با غریبه هم جواره، وای واسه این خودی چرا جایی نداره، جایی نداره، جایی که نداره به جز پناه اسم تو که سایه ساره، سایه بی صاحب من جایی نداره، جایی نداره، جایی که نداره. ارزش من واسه تو اگه شد کهنه و ارزون، حرفای من همه هیچ رو زمین ریگ بیابون، اما هنوز نه هنوز همه عمر برام گرونی. من واسه تو کوچیکم، واسه من تو همونی. چشم تو واسه هر غریب سایه ساره، وای واسه این خودی چرا جایی نداره. قد من مثل من واسه تو سادگی داره، که این همه عاشقه این همه عاشق باره. چشم تو رو اگه بود یه چراغ ستاره دیدم، تنها تو رو واسه یه کسی چاره دیدم. چشمای تو این غزل همیشه تازه، واسه هر تازه رسیده در بازه. چشمای تو که با غریب هم جواره، وای واسه این خودی چرا جایی نداره، جایی نداره، جایی که نداره، جایی نداره، جایی که نداره، جایی نداره، جایی که نداره، جایی نداره.